أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رزيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا سورة مريم مقصد سورة مريم مكي سورت تے نزول کی 44 نمبر سلور سلوی ختم نمبر دے پس دے سور فاتر نازل شوے دے او ترتیب دے سورتنوں کی نور لسم نمبر دے پس دے سورت الکہف ندے مکی سورت تے نزول کے 44 نمبر سلور سلوے ختم نمبر پس دا سور فاتر نے نازل شوے دے ربط دلی سورت دمخ کی سورت سرا ہر کلمخ کی سورت کے نفی دا علم غیب اکڑو پسلور واقعات و سرا عالم الغیب صرف او صرف یو اللہ دے نہ اصحاب کہف عالم الغیب دی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب دے نہ موسیٰ علیہ السلام نہ حضرت حضر علیہ السلام اور نہ حضرت ذوالقرنین یوم عالم الغیب نہ دی ندی سورت کی نفی دا تصرف کئی دا انبیاؤنا و دا ملائکنا ہر کل چی عالم الغیب ندی اختیاری نی عالم الغیب ندی پپٹو نپوئی گی نو اختیار مند کمی نراغلل اللہ وی اختیاری منشتا ما ولا ایس واک او ایس اختیارم ندے ورکڑے. او دا ذکر کئی دا انبیاؤنا او دا ملائکونا. دوی موجا ہر کلمہ کی سرند کے آیت نمبر سلورم کے اولوستل وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اگر خلق لیر ورکا چسو گوئی دا اللہ نازولیشتا. ندی سرد کی آیت نمبر 88 و 89 کی وئی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا ڈیر لویا خبر دے اکڑا داسی خبر دے اکڑا چی بدی سرد تبعی برائشی قریب دے اسماندنا چی رو بغرزی گی وتنشق الارض زمک بوچوی او غرن با ختم شی ٹکڑی ٹکڑی بشی انداؤ لرحمان ولدا دیو جن چی دوی دا خبر کئی چی دا مہربان ذات نازولی دی لانکے نازولے دے او ڈنگرے نازولے دے زکی متصل لوڑو. ہر کلمخ کی سرند کے واقعیت اصحاب کہف کے اللہ الستل چ اللہ رب العزت فرمائی ما ول توفیق ورکڑو دے مسئلے طرف تا اصحاب کہف لا اللہ وی ما توفیق ورکڑو ندی سرد کے 76 کے اللہ عام قانون ذکر کئی ویزید اللہ الذی نہتدو ہدن چاہ کہ چی طلب دا ہدایت وی اللہ وی زول توفیق ورکوم چاہ کہ چی طلب دا خیر نہیں طلب دا ہدایت نہیں اللہ وی زول نورکوم ہدایت دو دا توفیق نورکو دیو جنم متصل روڑو. سلورم ہو جا ہر کلمخ کی سرند کی آیت نمبر 34 کی اولوستل بیان اکڑو اللہ رب العزت داغ سڑی داغ باغ والا چیزانی اچت گنلو پا مال سرا ندی سرد کے اللہ دیو بل سڑی بیان کئی دیو بل سرکشا افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا آیت نمبر 77 دا سورہ مریم دیوبل سرکش اللہ تذکرہ کئی. پینزم ہو جا ہر کلمخ کی سورت کی اولوستل الہکم الہ واحد آیت نمبر 110 حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو ندی سرد کی اللہ رد کئی رد کئی اللہ پاغ چھا باندے جسوک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا نسبت دا الہ کئی دغرنگی نسبت کئی چداغ عبادت اوکے. 36 کے اللہ رد کئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خپل فرمائی و ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم دا اللہ عبادت اوکے چ رب زمو رب ساسو رے دا نی غلار دا رد کئی پاگ چا باندے جسوک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا الوہیت ثابتئی. بلوجا ہر کلمخ کی سرند کے عجز دے انسانانو ذکر شو یعنی عجز ذکر کو دے زمینی مخلوقاتو چه پاغی کی اولیاء و اصحاب کهف دی او پاغی کی نور انبیاء و دی سرد کی دا آیت نمبر 63 نا اجز اللہ شروع کئی دا آسمانی مخلوقاتو دا آسمانی مخلوقاتو اجز شروع کئی 64 کی اللہ رب العزت فرمائی وما نتنزل الا بامر ربک د جبریل امین عاجزی ذکر کئی چې مونږ زمکه د قدم نشو غوسته بی د اجازت دربستانه بل وجه وما هر قدم کی سرند کې اجز د موسی علی السلام او د حضرت حضر علی السلام ذکر شو ندی سرد کی اللہ د نور انبیاء او عاجزی ذکر کئی بل وجہ ہر کلمہ کی سرند کی بائیکاٹ دا اصحاب کہف ذکر شد قوم نا ندی سرند کی بائیکاٹ دا ابراہیم علیہ السلام تو سلام دا خپل پلار نا چه ابراہیم علیہ السلام تو سلام دا پلار نا بائیکاٹ کئی امتیازات د صورت صورت ممتاز دے پدی خبر باندی چې جبریل امین په شکل د انسان کې راغلی دے صورت ممتاز دے پراتلو د جبریل امین په شکل د انسان کې راغلی دی بی مریم تا تفصیلی واقعہ الله ذکر کوي آیت نمبر 19 کې دویم سورت ممتاز دے پا کرامت دے بی مریم باندے آیت نمبر 25 حزی الیک بجزع النخلتے تساقط علیہ رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا اتازہ کجوری دا کرامت دا بی مریم بل سورت ممتاز دے پا فکر دا انبیاء باندے چه دا قوم فکری و سرا دا امت فکری و سرا آیت نمبر 15 زکریہ علیہ السلام فرمائی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي زفخبر اور وارثانو باندی یریگم چه زمان روز تو بپا دیشی و زمان دین بتبا کی یا اللہ یو نیک وارث لار راکی یو نیک بچیرہ لراکی بل سورت ممتاز دے پا خبر دے عیسیٰ علیہ السلام تو سلام باندے پا زانگو کے چی عیسیٰ علیہ السلام تو سلام زانگو کے خبری کری دی آیت نمبر 30 قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنتو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اخبری ذکر کئی دی عیسیٰ علیہ السلام پزانگو کے نورم گنش میر امتیازاتی مقصد د صورت. مقصد د صورت عز المصطفین عاجزی اللہ ذکر کئی د چونشو مخلوقاتو. ہر کلمخ کی صورت کی اولستل چھ عالم الغیب ندی ندی صورت کی اللہ ترقی کئی چھ عاجز دی کمزوری دی. نو مقصد د صورت عز المصطفین عاجزی ذکر کئی دا چونشو مخلوقاتو چاہ زمینی مخلوقات دی آسمانی مخلوقات دی. پس زمینی مخلوق کی دا انبیاء او دا اولیاء عاجزی ذکر کئی چاہ اللہ و انبیاء ما تا محتاجو اولیاء ما تا محتاجو. دغرنگی آسمانی مخلوقاتو کی دا فرشتو عاجزی ذکر کئی چا اللہ رب العزت فرمائی اگر فرشتو تا اثردار دا فرشتو جبریل امین اغا ما تا محتاج دے. او خلاصہ دا سورت ذکر کئی آیت نمبر 65 کے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واستبر لعبادته. پالون کے دا اسمانونو دزمکی والا دے او دا سچ پا مینز دری دوانو کی دی. فاعبده نو خاص دیو اللہ عبادتو کے زان کلک کے دا اللہ پا بندگی او دا اللہ پا عبادت باندی. نو مقصد دا سورت عز المصطفین سورت دوئی سے دے اول حصہ آیت نمبر 163 پورے 63 پاول حصہ کی اللہ عجز دا زمینی مخلوقات ذکر کئی دا انبیاء عجز ذکر کئی دا اولیاء عجز ذکر کئی. دویم حصہ دا آیت نمبر 64 نا ترد آخر پوری دا پری کہ اللہ عجز ذکر کئی دا آسمانی مخلوقاتو یعنی عجز ذکر کئی دا فرشتو. او خلاصہ ذکر کئی آیت نمبر 65 کے کاف ہا یا عین صاد دیت حروف مقطعات وی لکھی گی اغا الفاظ چاغ بیل بیل وی لکھی گی کاف بزان لوے ہا بزان لوے یا بزان لوے عین بزان لوے سواد بزان لوے. کاف ہا یا عین سواد پماند دی حروف یو اللہ پوئی گی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ ذکر رحمت ربک دا بیان دے دے میرو بانتیا درمستا عبدہو زکریہ چکڑی وا پخبل بندہ زکریہ علیہ السلام باندی ذکر رحمت رب ایک عبدہو زکریہ. پس زمینی مخلوقاتو کی اول عاجزی ذکر کئی دو حضرت زکریہ علیہ السلام ذکر و رحمت رب کا دا بیان دے دا میرو بانتیا دا ربستا دا کم جرست را روان دے. عبدہو زکریہ چکڑی و دی لرا پخپل بندہ زکریہ علیہ السلام باندے از نادا ربہو نداء خفیہ کلے چی عاجزی اکڑا رم خپلتا ندا ان خفیہ عاجزی پرو رو باندے. زکریہ علیہ السلام تو السلام اللہ تا عاجزی کئی او عاجزی چی کئی، سوال چی کئی، فریاد چی کئی، نفس سر کئی، خفی یا پا عاجزی سر سوال چی دا اللہ نکی، نو چی سم رزان کی اجس پیدا کولی شو دم رخدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کلش دا اللہ نس غواری دا اللہ نس سوال کے دعا کے نسان لجڑا را ولا او بالفرض کا جڑا ندر جنو شکل دا جڑا جوڑ کا زان کی عاجزی پیدا کا ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ دا بیان دے دا میرو بانتیا دا ربستا چکڑی و وخبل بندہ ذکریہ علیہ السلام باندے ازنادا ربہو ندا ان خفیہ کلے چی عاجزی اکڑا رمخ پلتا کلے چی فریاد اکڑا رمخ پلتا ندا ان خفیہ عاجزی پرورو باندے آواز پرورو باندے سوال چی دا اللہ نہ کینو چغی موخا بلکہ پاجزے سرو پرورو باندے سوال کوا پوئی کے بخبر کر دانا جی دا چغی سوری وقی یا اللہ زینی سڑے ہوئی کا نہ چغی سوری موخا صحابہ کرام راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تپوس کئی اقریب ربنا فننادیہ ام بعید ربنا فننادیہ حضرت زمون اللہ نزدے دے چمون و تپرو باندے آواز اکو او کہ زمون اللہ لری دے چمون و تپتیز چغو وہو اللہ آیان ترولی گلو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کلا جی تبوزو کستان زما بندگان زما پا بارکے فَإِنِّي قَرِيبٌ پس یقیناً زڑیر نزدیما زڑیر نزدیما سر بقر 186 کی تاصل استیو اللہ تسمر نزدے نسر قاف 14 نمبر آیات کی اللہ رب العزت فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ زدی انسان تا دا مرے دا رگ نا دا شارگ نا دیر نیز دے ما خدا دی مرے دا و دا دی رگ دے دا دی خل دا دا دینا اللہ تا تا دیر نیز دے دے اجیب دعوت دائی اذا دعانی قبلوم دعا دا دعا غختون کی کلچ مان سوالو کی و کل مان دعا غواری ما امیدی نا دا پکار تا سوال کوا قبل دا اللہ کار دے ازنا دا ربہو ندا ان خفیہ کلے چی آواز اکڑو یا کلے چی فریاد اکڑو رخ پلتا یا کلے چی عاجزی اکڑو رخ پلتا ندا ان خفیہ عاجزی پرو رو باندے قالا اویل ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام دے غاجی زیدہ قالا اویل ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام رب و رب زمان انی وحن العزم منی یقنن زچی ما زاڑ شوی دی اڈو کی زمانہ وشتال الراس شیبہ او شغلا اتدا د سر زمانہ شیبن د بڑا والی ولم اکم بدعائک رب شقیا او چرنے مزپ بلنستا باندی رب ورب زمان شقیا نومیدا یا شقیا بدبختا ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام آجی ذکری اللہ تا او پاج ذکری اللہ رب العزت توئی رب انی وحن العزم منی یا اللہ زما اڈو کی زاڑ شوی دی یا اللہ اڈو کی مرواست شوی دی صد پاسا سل کال عمر دے بچی نشتا سوال دا بچو کئی ذکریہ علیہ السلام پیغمبر دا اللہ دے نو چار کله پیغمبر ځان له بچینه شو ور کوله نو بلکم کو جا چاغه به موت تعالی بچی راکی را کولې شي اندی وهن العزم مني یقینا زچه ما زاړه شي ودي اډو کی مني زمانہ الله په بدن کې مې هغه طاقت اوس نشتا ډېر کمزورې ما واشتعل الراس شیبا او شغلا اوتیدا د سر زمانہ شیبند بډا والی یا الله سر او ګیره کې مې سپین لګی دلی دی بډا والی راغله دې د بډا والی غنخ ښکار شوی دی سر سپین شي د سر نه شغله د بډاوالي روزي سر سپین شي د غرنګي ګیر نه شغله د بډاوالي روزي سپین شي د سړی ته پته ولګي چې بس کمزوري راغه او بډا شوما ولم اکم بدوای رب شقیا نبی له سلام د صحابي فرمایي شیبت یا رسول الله حضرت ګیره کې د سپین لګي دل بډا شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکئی شیبته شیبنی هود و اخواتها زده سوره هود او داغي پرنګ امثال آیاتن بډا کما چې یو ترمتا تکلیفونه مصیبتونه دي او بلی غاړی ته الله رب العزت فرمایي فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تدغو او بیا وی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار میلان مکو ظالمانو تا سرکشی مکو چی سستیاں کی پا بیان کی سنچرتو کم کولیشی اگر انگ اکلا کدرے گا نشیب تا یا رسول اللہ وشتال الراس شیبا او شغلو تدا دا سر زمانہ شیبند بڑا والی ولم اکم بدعائی کا رب شقیان او چر نیم زب بلنستا باندی یا پا غختوستا باندی رب و رب زمان شقیان نا فرمان یا شقیان نا امیدان اللہ نا امید نیم امید مشتا سچلو شکو بڑائی ما اللہ تم امید مشتا یا اللہ تب ما بان اقبل رحمو کے سمرا جیزی گئی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا مِن وَرَائِي او یقیناً زو یری گما الْمَوَالِيَا پوارسانو زما باندی مِن وَرَائِي چِ رُسْتُ زمان دی چِ برباد بگی دین لرا زر زان رُسْتُ چِ زمان کم وارسان پیدا کی گی کم وارثان رستو پاتې کیږي نه پاغي زما یقین نشتا یا الله سنا چې زمون شم په ما باندې وفات راشي او استاد دین تبان شي استاد دین تبان کی استاد دین برباد نه کی اوسم داسي کا پلارو نیکي خسړې تیر شوي د قران او سنت خدمت کړي وي خو چې کله مرګ پر راشي نو بچیو نو سی بیا د پلارو د نکاح غاډو کی خرسي او دغرنگی سوک پی منجوران شی او سوک سشی او سوک سشی او بیا شروع بی او دا یو شعر چاندی دی او دا شکرانی دی بیا دا پلارو دا نکاح غاڑو کی خرسی ذکریہ ری سران تو سلام بوی یا اللہ ما تا یردہ چیسے نا زما وارسان زما نرستو ستا دین تبا نکی وکانت امراتی آقران او دا خز زمان آقرن شندان اگر سکم سلو کالو دا فحبلی ملدن کا ولیان او بخیماتا دخبل طرفنا ولیان ماوین یا ولیان دوست اللہ مال یو وارس را کی یا ولیان وارس اللہ یو وارس را لرا کی د خپل طرف نه زما یو معاون یو امدادی او ملګری پیدا کی د غرنګ یو وارس را لرا کی الله ته زما مرسته امدادو کی یری سنی چې په میراث سره واخلی مال را ويرثه من آل فرعون ويرثه من آل يعقوب او په میراث سره واخلي يعقوب والا چې يا الله مام په میراث سره واخلي او يعقوب والا په میراث سره واخلي بعض خلک وي د مال غمو سره ویل چر د مانه کم مال پاتې کیږي نو ځنه د مال خلک تبا کی نو يا الله یو میراث خور را لره کی چې زماره دې مال حفاظت کی الله اکبر يرثني ويرث من آل يعقوب حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی العلماء ورثۃ الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی انہم لم یورثوا درہم ولا دینار ولکن یورثوا العلم انبیاء چری دا غین میراث کی درہمون و دینارون نہ پاتی کیگی دا انبیاء نا میراث کی علم پاتی کیگی سپاتی کیگی علم تی پاتی کیگی او علماء دا انبیاء وارثان دی سمطلب شو دا دی دین اغسطن کی دی او دی با دا دین خلقو ترسائی پاکی بخبرو کنن پاکی او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماؤ ریدری دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی منگ انبیاءونا مال دولت نہ پاتی گی او کبل فرض پاتم شو ناغب صدقی بیت المال تبسی دانج پا بچو با تقسیمی گی نانا غا ختم شو بس دا انبیاؤ نہ پاتی کی گی سا علم تی نہ پاتی کی گی دا قرآن و سنت علم تی پاتی کی گی اس کا دل تا دا مال خبر وے نبیا خو بے دا سی ویلو یری سنی چی پا میراز کی سرواخ لی مال را صرف دا سی پکارو دا آل یعقوب پا کی بیاولی وی پوئی گئے بخبرو کنا پوئی گئے آل یعقوب پا کی بیاولی وی نانا یا اللہ چی کم زمان مشن دے چی اغا سر تورا سی او چی کم دا یعقوب والاو مشن دے یعنی دا یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام چی اغا مشن سر تورا سی دا خبر دا او بحرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی گرزی دا مدینے پا بازار کے او خلقو توی او خلقو ورش مجی نبوی کی دا نبی علیہ السلام تو سلام میراث تقسیمے گی او خلقو ورش مجی نبوی کی دا نبی علیہ السلام تو سلام میراث تقسیمے گی خلقو اکارون آر سپری غستلو پا مندر آروان دی چاویل منگتبا ہمسا ملوشی چاویل منگتبا پنا مبارک ملوشی چاویل منگتبا پٹکے ملوشی زکر میراث تقسیمی گی نسن آسا خوبا ملوشی کرا کلا چی آغی رالل بیت المقدس کی یہ صحابی ناستے ہوگا قرآن و سنت بیانی دا قرآن و سنت درس و تدریس کی لگیا دے او خلق و تا ناستی کلا چی دا خلق رالل ہوئی کتن حیران حیران گوری پدی کہ ابو حریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ عمر آگو او تی سکوے وی تا خویل چی دا نبی علیہ السلام میراث تقسیمے گی وی کم دے وی دا اللہ بندیانو وی دا دے کنا دا دا نبی علیہ السلام میراث دے مال دولت دا پیغمبران نپاتی کی گی دا غین علم دا قرآن پاتی کی گی دا دا نبی علیہ السلام میراث دے راش کوے چی دا نبی علیہ السلام میراث اغستل غواړم د نبی رسول الله سلام میراث سره قران او سنت ترکت فیکم امرین نبی رسول الله فرمای دو شیزونه پتا سو کې پریدم دانه وای چې مال دولت دته پریدم بلکې وای دو شیزونه پتا سو کې پریدم لن تزلوا ما تمسکتم بهما چربم گمراه نشه تر سوچ تاسو پرې دوانو منګولې لګوري وي یو کتاب الله او دویم وسنتی یو دا اللہ کتاب او دیم زمان سنت و نبی علیہ السلام فرمائی دادا کی پرید دانوی چی مال دولت دتا پرید نن پلار دا بچو غم کئی وی یرا چی مال و تا دیر پرید حلال و حرامی نگوری خورا گوندی دا صد وجی وی یرا چی دا بس بچو مستقبل می خشی دا دنیا دا مستقبل سوچ اڑے دا فیوچر خود آخرت دا یو بل فیوچر عمر روان دی آخرت آخرت مستقبل کے دے کناغ ماضی کے دے آخرت سے کے راضی رکھا مستقبل کے راضی کا ماضی کے راضی پاسٹ کے راضی کا فیوچر کے راضی فیوچر کے راضی کر اوس د دنیا د مستقبل غم خو کې د بچو آیا د آخرت د مستقبل غم دې کړی دی د بچو د پاره؟ چې قرآن وته وخې قرآن باندې پوه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت وته وخې او د هغې پابندې جوړ کې که نه صرف دنیا د بس خوراک سکاک دی او بسوده کېدل دي او مرگ بس مرگ چې راشي بس خبره ختمه شوه الله ته اړو دوباره پورته کېدل نشته ستا نه ساله چې جوند اړو حساب او کتاب اخیستل نشته ته لږ سوچ وکړه انسانه ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر یو انسان دې سوچ او فکر وکړي چې د قیامت دپاره څه لیږلی دي د سبا دپاره یې څه لیږلی دي نو یریسونی و یریسو من آل یعقوب مراد تې نه د دین دین تې مراد دی هغه شریعت تې نه مراد دی دانه چې مال تې مراد دی وجعله ربی رضیا او ګرځېدل رب زما رضیا پسند چې الله ماته پسند دي داسې بچی راکې چې ماته پسند دي یا الله داسې بچی راکې چې ستا دین وته پسند دي یا الله داسې بچی راکې رازیا چې الله تا ته راګرځېدونکی ستا تابېداري الله داسې بچی راکې چې ستا او زما تابېداري نن خو سوال کوي یا الله زوی راکې که دم دې راکو که هر څوک دې راکو خو رای کا خو یا الله یو زوی راکه نه سوال چې کې نو پوره کوه چې یا الله مال نیک او صالح بچی راکه داسې سوال مکو چې یا الله بس یو زوی راکې خیر دی غل او ډاکو دی وي خو چې زوی وي نه سوال چې کې نو سوال د نیک بچی کوه اسې خو هم سوال د الله نه کې نو چې کې نو پوره سوال وکه کنه لکه ابراهیم علیه السلام تو سلام چې کوي دغه رنګې ذکریا علیه السلام تو سلام چې سوال کوي وجعله رب رضیا وګرځېدل ورب زما رضیا پسند نور به انشاءالله بیا وایو.